Οι λιλιπουπολίτες φεύγουν σιγά σιγά. Μας μένουν οι χαρχούδες. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Εδώ λιλιπούπολη. Μιλάει ο δημοσιογράφος Μπρίνης. Γεια σας, παιδιά! Τα μάθατε τα νέα! Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Δεν είμαι ο δημοσιογράφος Μπρίνης, αν και πάρα πολύ θα το ήθελα. Καλώς ήρθατε, είναι Δευτέρα, 7 ο Φεβρουάριος. Καλή εβδομάδα σε όλους, ακούτε πίσω σελίδες. Η είδηση για τον θάνατο της Μαργαρίνας Κριεζή, για τον οποίο θάνατο είμαι σίγουρος ότι ακούσατε, καθορίζει λιγάκι την αρχή της εκπομπής. Καθορίζει, θα σας έλεγα, σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή εκπομπή. Συνειδητοποιώ ότι μέσω της Λιλιπούπολης, μέσω της ιστορικής αυτής ραδιοφωνικής εκπομπής, στην οποία βεβαίως η Μαργαρίνα Κριεζή είχε καθοριστικό ρόλο γράφοντας τους στίχους σε όλα τα τραγούδια, είναι τόσο διαχρονική που μπορείς να κάνεις μια εκπομπή πίσω σελίδων, να μιλήσεις για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον έρημο τόπο και να ταιριάζουν γάντι με αυτά που περιέγραφε από το 1976-77 μέχρι το 80, εκεί η εκπομπή αυτή υπό την καθοδήγηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και έτσι λοιπόν, αποχαιρετώντας τη Μαργαρίνα Κριεζή, έναν πολύ σεμνό, έναν πολύ συνεσταλμένο άνθρωπο, δυσκολεύεσαι να βρεις φωτογραφία της Μαργαρίνας Κριεζή που δεν έκατσε ποτέ να εξαργυρώσει οποιαδήποτε επιτυχία, που έκανε πολλές επιτυχίες και όχι μόνο στην Λιλιπούπολη. Μερικά από τα τραγούδια που έχει γράψει ήταν πραγματικά έκπληξη και για μένα τώρα που βλέπω τα αφιερώματα. Θα σας πω παρακάτω. Όμως με αυτή την αφορμή, εγώ λίγο στη Λιλιπούπολη θέλω να σταθώ. Έτυχε πριν από μερικές μέρες, όταν ήταν η πρόταση Μομφής, αν ακούτε τις πίσω σελίδες τακτικά, να ξεκινήσω με εκείνο της αντιπολίτευσης στο τραγούδι, την πιο διαχρονική πρόταση Μομφής στην ελληνική μουσική. Το λαέ της Λιλιπούπολης σήκωσε πια παντιέρα και λοιπά με το Χαρχούδα δήμαρχο. Λοιπόν, δεν βλέπεις άσπρη μέρα. Το θέμα είναι, ξέρετε τι γίνεται, σιγά σιγά φεύγουν οι άνθρωποι της Λιλιπούπολης, φεύγουν εκείνοι οι ηρωικοί Λιλιπουπολίτες, εκείνοι που έφτιαξαν ένα εξαιρετικό προϊόν ραδιοφωνικό, και επειδή ακούτε και ραδιόφωνο, νομίζω ότι με αφορά διπλά αυτή η ιστορία. Δεν υπάρχει σήμερα μια εκπομπή, δεν υπάρχει από τότε μέχρι σήμερα, ίσως μετά λίγο η Θεία Λένα, αλλά μια εκπομπή αυτού του επίπεδου, αυτού του ήθους, αυτών των μηνυμάτων που χαρακτηρίζονταν κομμουνιστικά τότε, πρέπει να σας πω, από τον Αβέροφ και την κυβέρνηση, την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κυβέρνηση Καραμανλή, από τότε μέχρι σήμερα μια άλλη τέτοιου είδους εκπομπή Δεν, δυστυχώς. Και δυστυχώς βλέπεις ότι τα μηνύματά της, όσα έλεγε, τώρα δεν θέλω να κάνω έτσι ένα διδακτισμό, ψάξτε τη να την ακούσετε. Υπάρχουν πια αρκετές εκπομπές στο διαδίκτυο και υπάρχει ένα μεγάλο μέρος όσο μπόρεσε να διασωθεί από την Λιλιπούπολη και έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά σε αυτό ο Γιώργος Αλαμανής, ο δημοσιογράφος, ερευνητής που τυχαίνει να έχουμε μιλήσει και κατηδίαν για το ζήτημα αυτό και μου έχει πει πόσο πολύ το αγάπησε αυτό το κομμάτι, αυτή την συγκεκριμένη δουλειά. Λοιπόν, στην πορεία, κοιτάξτε, σήμερα θα είχα να σας μιλήσω κανονικά για τον Άδωνη Γεωργιάδη που έβαλε την ελληνική αγωγή στα σχολεία. Αλλά η Λιλιπούπολη μιλάει καλύτερα για αυτή την υπόθεση. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, πόσο 45 χρόνια πριν. Ετοιμαζόμουν να σας πω για τους τύπους αυτούς τους πολιτικάντιδες που θεωρούν λεκέ τον αριθμό των θανάτων στην εξαίσια κατά τα άλλα διακυβέρνησή μας. Αλλά και για αυτούς λέει η Λιλιπούπολη. Ετοιμαζόμουν, εν πάση περιπτώσει, να σας πω για όλους αυτούς τους τύπους που θεωρούν ότι με το να εκλεγούν ή με το να ασκήσουν οποιασδήποτε μορφής, οποιοδήποτε έστω μικρό κομματάκι εξουσίας, έχουν την καβάντζα τους, έχουν καταφέρει να συντηρούν το εγώ τους και να το ανεβάζουν σε ένα βράχο πάνω και να τον φωτογραφίζουν όπως φωτογραφιζόταν ο Χαρχούδας. Εν πάση περιπτώσει, θέλω σήμερα τουλάχιστον για την αρχή της εκπομπής, στο πρώτο μισό, να πάμε μεταξύ επικαιρότητας και Λιλιπούπολης και να δείτε που στο τέλος κάπως αυτά με ένα μαγικό τρόπο συνδυάζονται. Στα λαγκάδια της Λιλιπούπολης βγαίνει ένα λουλουδάκι που το λένε χρυσάλι φούφουρο και μοιάζει με χρυσό τριανταφυλάκι. Φύσα, φύσα το χρυσάλι φούρφουρο, φύσα το την άνοιξη να φέρεις. Κι αν πετάξεις απ' τέρα και κούκουλα, κάποιος αγαπάει και δεν το ξέρεις. Κι αν πετάξεις απ' τέρα και κούκουλα, κάποιος αγαπάει και δεν το ξέρεις. Χρυσαφένια φλουράκια κρέμονται κάτω από τα πέταλα του και στο ζέφυρο το παιχνίδισμα σαν να κουδουνίζει κάπου κάπου. Φύσα, φύσα το χρυσάλι φούρφουρο που κρατάς την άνοιξη στο χέρι κι αχ αν γίνει σκόνη και χρυσό σκόνη κάποιον αγαπάς και δεν το ξέρει κι αχ αν γίνει σκόνη και χρυσό σκόνη κάποιον αγαπάς και δεν το ξέρει. Εδώ είναι η Λιλιπούπολη, εδώ είναι η Λιλιπούπολη. Σας μιλάει ο δημοσιογράφος Μπρίνης. Γεια σας παιδιά. Σε λίγες μέρες θα γίνει στο Χαρχούδιο Μέγαρο μεγάλη οπτικοακουστική έκθεση χαρχουδικής σκέψεως και δραστηριότητας. Γι' αυτό ο Δήμαρχος Χαρχούδας βγήκε από τη χειμερινή του Νάρκη και αυτή τη στιγμή συσκέπτεται στο Δημαρχείο με την πιστή του Πιπινέζα. Να σκουμπώσουμε, Πιπινεζάκι. Να συγκεντρώσουμε υλικό. Μα δεν κατάλαβα, Δημαρχέ μου, τι ακριβώς θα έχει αυτή η έκθεση. Και τι δεν θα έχει. Φωτογραφίες μου με φόντο τις φυσικές καλονές και τα μνημεία της Λιλιπούπολης. Κασέτες με τη φωνή μου που να ταιριάζουν με τις φωτογραφίες και τούμπαλιν. Για να μην σου πω ότι θα εκθέσω και ορισμένα προσωπικά μου αντικείμενα. Το φλιτζανάκι του καφέ μου, λόγου χάρη. Αχ, τι ωραία εκδήλωση. Επιτέλους θα γίνει στη Λιλιπούπολη και κάτι μορφωτικό. Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω. Πάμε να συγκεντρώσουμε το υλικό μια ώρα αρχίτερα. Το γοργό και χάρη είναι. Θα μπορούσατε στο απόσπασμα που προηγήθηκε να αναγνωρίσετε την διαχείριση κρίσεων στο Μέγαρο Μαξίμου μετά από ένα χιονιά, για παράδειγμα, που έχουν μείνει μερικές χιλιάδες οδηγοί στο οδόστρωμα της Αττικής Οδού, εγκλωβισμένοι μες στα χιόνια. Αλλά δεν πρέπει να πληγεί το image του Πρωθυπουργού. Μια έκθεση με τις φωτογραφίες του να γυρίζει όλη την Ελλάδα, να κάνει μπάνιο τις διακοπές του, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Ομοίως θα μπορούσατε να δείτε την διαχείριση κρίσης μετά από οποιαδήποτε καταστροφή. Και ομοίως θα μπορούσατε να δείτε και την αγωνία προβολής του ηγετικού προφίλ του ενίκου του Μαξίμου και κάθε ενίκου του Μαξίμου, προφανώς. Σήμερα ο ένικος του Μαξίμου θα κάνει ειδική σύσκεψη για το θέμα της βίας στους αθλητικούς χώρους. Η υπόθεση της δολοφονίας ενός 18χρονου παιδιού στην Θεσσαλονίκη, του Άλκη, του Άλκη Καμπανού, γιατί είχε όνομα και επώνυμο το παιδί αυτό, συνεχίζεται με συλλήψεις κλπ. Σε ό,τι αφορά την πολιτική ηγεσία, έχω μια υποψία ότι θα ακούσουμε πάλι εξαιρετικά βαριές κουβέντες για την πάταξη, για την δικαίωση, για την αποτροπή, για τα ιδεώδη του αθλητισμού. Ξέρετε τι ωραία πράγματα θα ακούσουμε μέχρι το τέλος της ημέρας σήμερα. Ναι, για την ουσία δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ο Λεκές μεγαλώνει, ο Λεκές μεγαλώνει, παιδιά. 24.094 γράφει το Κοντέρ. Ξεχάστε εντελώς εκείνη την αισιοδοξία πριν από 2 εβδομάδες, όταν ακόμα περιμέναμε αν θα μειωθεί. Περίμενα προσωπικά μήπως ο ρυθμός της αύξησης των νεκρών πέσει. Είμαστε εκεί, δεκαήμερο και χιλιάδες, χιλιάδα ανθρώπων που χάνουμε. Δεκαήμερο και χιλιάδα. Συνεχώς, με μία προσδιόριστη αισιοδοξία ότι τα πράγματα κάποια στιγμή θα πάνε καλύτερα. Δεν ξέρω πόσο πρέπει να μεγαλώσει ο Λεκές. Δεν αναφέρομαι τυχαία στη λέξη, αν δεν ακούσατε όλο το Σαββατοκύριακο ή από την Παρασκευή ακόμα την κουβέντα. Βουλευτής είναι αυτός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος όταν του λένε έχουμε 23.700, τόσους είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα σε τρεις μέρες, φτάσαμε από τους 23.700 στους 24. Είπε, όσο περισσότερο τον κοιτάς τον Λεκέ, τόσο μπορεί και να μεγαλώνει. Τον κοιτάς και μεγαλώνει. Και κάνετε την τρίχα τριχιά, είπε ο βουλευτής. Σας είπα, οι λιλιπουπολίτες φεύγουν, οι χαρχούδες μένουν. Στράτος Σιμόπουλος είναι, μην νομίζετε ότι θα ξεχάσω το όνομά του, να τον έχετε υπόψη σας εκεί στη Θεσσαλονίκη. Και αυτός από Θεσσαλονίκη, όλα τα ωραία από Θεσσαλονίκη μας έρχονται τις τελευταίες μέρες. Να τον έχετε υπόψη σας, τον βουλευτή της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σιμόπουλο. Τρίχα τριχιά οι νεκροί, κάνετε την τρίχα τριχιά, είπε στους δημοσιογράφους, στο Κόντρα ήταν καλεσμένος. Και μετά όταν του είπαν «Μα είναι τόσοι οι νεκροί», είπε ο Λεκές, αν τον βλέπει συνέχεια, μην κοιτάς και στο Λεκέ, δες το υπόλοιπο φόρεμα. Το λέει και θες να κάτσεις να κοιτάξεις. Η προηγούμενη εβδομάδα τελείωσε, τουλάχιστον για τις πίσω σελίδες, με εκείνα τα σενάρια που σας έλεγα που έρχονται από Βρυξέλλες, που διαψεύδονται με τα βδελιγμίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που όμως όλο και τριγυρίζουν εδώ. Σας έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή ότι επιτέλους θα γίνει πρωθυπουργός αυτής της χώρας ο Βενιζέλος, έτσι όπως το πάμε, ο Ευάγγελος. Έκανε και άλλη παρέμβαση, λέει, μέσα στο Σαββατοκύριακο και είπε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα στην πανδημία ξανά. Είπε ότι το Πασόκ καλά έκανε και ψήφισε την πρόταση Μομφής. Γενικώς ρίχνει τα βέλη του ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος έχει θυμηθεί ότι αυτή εδώ η κυβέρνηση δεν είναι καλή, παιδιά, και ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και όσο περισσότερο τα σενάρια τον φέρνουν γύρω-γύρω ως την μοναδική μας λύση, επειδή δεν θα μπορούμε να κάνουμε κυβέρνηση. Για να δείτε τι σας περιμένει, τι μας περιμένει σε αυτόν εδώ τον τόπο. Θα είσαι μεταξύ της υπάρχουσας κατάστασης, αυτόν εδώ που βλέπουν ως λεκέ την καταστροφή. Θα είσαι απέναντι σε μια κατάσταση που θα πανηγυρίζει, για το ΣΥΡΙΖΑ λέω τώρα, θα πανηγυρίζει που επιτέλους το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική την μεταφορά των μετοχών της ΕΙΔΑΠ, των εταιριών ίδρευσης, του νερού, το νεράκι των πολιτών σε ιδιωτικές εταιρείες, το ΤΑΙΠΕΔ, και από εκεί και μετά δεν ξέρεις πού θα ιδιωτικοποιηθούν. Θα πανηγυρίζει μεν ο ΣΥΡΙΖΑ και θα λέει πάρα πολύ καλή η απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιτέλους διαφυλάσσει το δημόσιο χαρακτήρα κλπ. Αλλά θα ξεχνάει ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε τις μετοχές των εταιριών ίδρευσης στο ΤΑΙΠΕΔ. Μήλος, τι να σας πω. Μήλος. Και θα έχεις να σε περιμένει στη γωνία ο Βενιζέλος, χαράτσια, απολύτως, στικάκια, υποβρύχια, άσε τώρα τι να λέμε, όλα αυτά που φέρνει μαζί του, ως η μοναδική λύση που θα σε βγάλει από το αδιέξοδο, αν τυχόν αυτοί εκεί δεν μπορέσουν να βρουν άκρη μεταξύ τους. Υπέροχα. Οι χαρχούδες ζουν ανάμεσά μας. Και θα έχεις και τον Άδωνη με την ελληνική αγωγή να αποκαλύπτεται ότι έχει κάνει έγκριση για να την μαθαίνουν την ελληνική αγωγή, να παίρνουν τα μαθήματα της ελληνικής αγωγής και τα παιδιά μας στα σχολεία. Μετά την υπόθεση για την προγεννητική αγωγή, για να δείτε τι ακριβώς σε περιμένει, για να δεις πόσο χάος σε χωρίζει και πόσα βήματα πίσω έχεις πάει από τότε που άκουγαν Λιλιπούπολη τα παιδιά μας. Που άκουγαν Λιλιπούπολη τα παιδιά γενικά. Εγώ έχω να περηφανευτώ ότι είμαι συνομήλικος της Λιλιπούπολης. Ξεκίνησε το 76 ως ιδέα, το 77 ήταν η πρώτη εκπομπή. Δεν μπορώ να θυμηθώ φυσικά τίποτα από τότε, αλλά την ανακάλυψα και εγώ πολύ μετά τα 25, πρέπει να σας πω. Όμως τα παιδιά που έχουν ακούσει Λιλιπούπολη θα έχουν πάντα ένα τεράστιο, πώς να σας το πω, προσόν σε σχέση με τα παιδιά που σήμερα μπορεί να πάνε στο σχολείο και να συναντήσουν μπροστά ή τα προγράμματα προγεννητικής αγωγής για το αγέννητο παιδί και λοιπά, και όλη αυτή τη μαυρίλα που έχει φέρει, καταργήθηκε βέβαια μετά την κατακραυγή, ή την ελληνική αγωγή του Άδωνη για να μάθουν για το δίσκο της Φεστού, για την αρχαιοπρέπεια και για το κάλος το αρχαίο και για τη σύνδεση και όλα αυτά. Έχει απάντηση του Άδωνη, θα σας τη διαβάσω τουλάχιστον διαγωνίως γιατί είναι και μεγάλη. Ότι δεν πήρε ποτέ λεφτά από το δημόσιο γι' αυτό. Ενώ λέει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είχε κρίνει ως επαρκή τα προγράμματα της ελληνικής αγωγής. Αυτό είναι η είδηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι υπάρχει ένας φορέας που έκρινε ότι το να βάλεις τις ιδέες του Άδωνη για την αρχαιολατρία αυτή μέσα στα σχολεία, ότι το έκριναν επαρκές. Δεν υπάρχει θέμα. Κανένα. Μια χαρά. Προχωρήστε. Δεν είναι το θέμα ότι δεν πήρες λεφτά. Το θέμα είναι πώς αυτό περνάει, πώς αυτό δουλεύει, τι σκοπό έχεις. Χώρια την έμεση διαφήμιση, έτσι, γιατί η σχολή, εντάξει, σου λέει, δεν ξέρεις, θα πάρει πελατάκια. Τώρα ο Άδωνης είναι πιο έμπορας από μένα τώρα, έλατε. Αλλά να σας πω μια σατανική σύμπτωση. Ακριβώς για τον Άδωνη μιλούσε η Λιλιπούπολη. Κάπου το θυμάμαι αυτό γιατί είναι και πολύ το υλικό, το έψαξα, το βρήκα. Είναι σαν να τον έχεις την ώρα που η Πιπινέζα βγάζει φωτογραφία το δήμαρχο Χαρχούδα με την αρχαιοπρεπή του, έτσι τη χλαμίδα του και τα τέτοια. Βρε παιδιά, είναι η φωτογραφία καλύτερη φωτογραφία του Αδόνιδος 45 χρόνια πριν. 45 χρόνια πριν και όμως η φωτογραφία του Άδωνη είναι εκεί, υπάρχει. Για πάρτε μια ιδέα. Εδώ είναι η Πουπολή, εδώ είναι η Πουπολή. Σας μιλάει ο δημοσιογράφος Μπρίνης. Προσοχή παρακαλώ, προσοχή παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή εντόπισα το δήμαρχο Χαρχούδα σκαρφαλωμένο σε ένα κοτρόνι της Παππουγαλίλης, της πόλης που έχει πίσω της ιστορία 4.000 χρόνων. Σαν αρχαίο ξώανο υψώνεται ο δήμαρχος Χαρχούδας πάνω από τα σύννεφα της Παππουαλίλης. Φοράει χλαμίδα, πέδιλα και πρασινάδες στα μαλλιά και στο υψωμένο χέρι του κρατάει ένα σουβενίρ. Μια κοκάλινη μικρογραφία της Παππουαλίλης που έχει στην κορφή μια τρύπα. Έτοιμος δημαρχέ μου! Ένα, δύο, τρία! Λιλιπουπολίτησες, Λιλιπουπολίτες, χειροκροτήστε με! Στο πρόσωπό μου καθρεφτίζεται όλος ο αρχαίος πολιτισμός που αν δεν υπήρχε τώρα δεν θα βρισκόσαστε εδώ, αλλά θα τρώγατε στη ζούγκλα κροκοδιλόχορτο παρέα με τον Ταρζάν και την Τζίτα. Και ρωτώ, υπάρχει ζούγκλα αγριότερη από την πραγματική? Και απαντώ, βεβαίως και υπάρχει, η πνευματική. Όλη η καβάλα στο τζιπ, τα παγούρια και τα δίκανα επό μου και τροχάδι να ξεριζώσουμε τις σαρκοβόρες λαχανίδες, να στραγγαλίσουμε τους κροταλίες, να δαμάσουμε τα κάθε λογής θηρία που μου γκρίζουν άλλε φλόγου και να χτίσουμε μέσω της ζούγκλας το καλυμάρμαρο μνημείο της χαρχουδικής δημοκρατίας. Τι να σας πω, όλα είναι εκεί γραμμένα και άλλος Χαρχούδας που μας μένει πίσω. Καλό ταξίδι στη Μαργαρίνα Κριεζή. Στα 75 της έφυγε ένας πολύ φιλοσοφημένος άνθρωπος. Με ελάχιστες, μία κατάφερα να βρω συνέντευξή της στην Lifeo κάποια στιγμή. Ένας άνθρωπος που ήταν πίσω, πολύ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, που έπαιξε τον δικό της ρόλο στην ανατροφή πολλών παιδιών. Κρατήστε την σημείωση αυτή, ψάξτε τη Λιλιπούπολη, βάλτε τη να την ακούσουν τα παιδιά σας. Σας μιλώ και ως πατέρας πια, όχι ως εκείνος που άκουσε κάποια στιγμή μέσα σε όλο τον οριμαγδό, τον 80's και αυτό το διαμάντι. Ψάξτε την να την βάλετε ακόμα και σήμερα, και τα τραγούδια και τα λόγια της Λιλιπούπολης. Το θεατρικό είναι εξαιρετικά σπουδαία μαθήματα για τα παιδιά. Και ας τα λέγανε κομμουνιστικά τότε, η Αβέροφ. Et depuis ce matin-là, il s'est passé 3 ans déjà. Jethro, dans ce monde de salauds, qui pensait que la vie me séparait de toi. Coup de bigot, tu veux me filer l'info. Ce soir, Serrata a fait des petits chats. Αυτός εδώ είναι ο Ρεμί Καβά, ένας Γάλλος μουσικός που ζει εδώ και πάνω από μια δεκαετία στην Αθήνα, στο Μεταξουργείο, και με την άδεια της Μαριανίνας Κριεζή απέδωσε τους στίχους της στην Σερενάτα, το τραγούδι της Αρλέτας, στα γαλλικά. Έκανε την μετάφραση ακολουθώντας την ίδια δομή, δεν είναι μόνο η ίδια μουσική, είναι η απόδοση του τραγουδιού στην γαλλική γλώσσα. À la plomb du siphon, caché dans des chiffons, ça va lui plaire, elle a du choupé le bourdon. Elle a vite mis les bouts, alors tu fais la nounou, et maintenant t'es vrai, et tu te rappelles de nous. Mais Jethro, dans ce monde de salauds, qui pensait que la vie me séparait de toi. Αυτό ξέρετε είναι λίγο καινούργια μόδα. Συνήθως στην Ελλάδα κάνουμε διασκευές, αποδόσεις από τα ξένα τραγούδια στα ελληνικά. Ίσως από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις ένας ολόκληρος δίσκος του Διονύση Σαββόπουλου, αν θυμάστε, το Ξενοδοχείο. Τέτοιο τραγούδι είναι ο Γορίλας του Ζορζ Μπρασένς, που τον είπε ο Θηβαίος και η Συνηθής Ύποπτη. Τώρα εδώ είναι το ανάποδο, από τα ελληνικά στα γαλλικά. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Δευτέρα και 7 ο Φεβρουάριος, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί που μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις υπόλοιπες εκπομπές, τις προηγούμενες, και να στείλετε βεβαίως και τα μηνύματά σας. Σε αυτά θέλω να σταθώ, είναι αρκετά και χρωστάω, έχω και μερικά χρωστούμενα από την προηγούμενη εβδομάδα. Βεβαίως δεν ξεχνώ, είπα, ανέλαβα την υποχρέωση να σας πω τι λέει ο Άδωνης, τι απαντά ο Άδωνης για το θέμα της ελληνικής αγωγής, για να μην τον αδικήσουμε προς Θεού. Καταρχάς να σας πω ότι η ιστορία για τα προγράμματα της ελληνικής αγωγής και την έγκρισή τους από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αποκαλύφθηκε από το TVXS του Στέλιου Κούλογλου και του το έχει κρατημένο ο Άδωνης. Η φασαρία, λέει, ξεκίνησε από την αποκάλυψη σε εισαγωγικά στον ιστότοπο του κυρίου Κούλογλου ότι τα προγράμματα σπουδών της ελληνικής αγωγής εγκρίθηκαν κλπ. Ανακοίνωση έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, δύο του εκπροσώπου του, του κυρίου Φίλη. Ανακοίνωση έβγαλε και το Μέρα 25 και με χιλιάδες αναρτήσεις στο Twitter με απίστευτες τερατολογίες, λέει ο Άδωνης. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι έχω πάρει 0 χρήματα, ούτε 1 ευρώ. Θα ήταν δωρεάν τα μαθήματα, αλλά τελικά δεν έγιναν τα μαθήματα της ελληνικής αγωγής. διότι πάντα λέει υπάρχει κάποιος στη σχολική κοινότητα που διαφωνεί λόγω του πολιτικού μου παρελθόντος, του πολιτικού μου παρόντος και παρελθόντος, διότι προφανώς πάντα κάποιοι γονείς είναι εκεί ευτυχώς να πούνε καλά είστε τρελοί του Άδωνη, τώρα θα έρθει να μας κάνει τα παιδιά, αν δεν φύγει από εδώ, και προφανώς δεν, και το αναγνωρίζει ο Άδωνης αυτό. Από πέρυσι, λέει, που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και πήραμε την πρώτη μας έγκριση, ακόμα δεν έχουμε πάει σε κανένα σχολείο δημόσιο, προφανώς έχει πάει σε ιδιωτικά, και πολλοί αμφιβάλλουν αν θα πάμε, καθώς πάντα κάποιος θα έχει αντιρρήσεις πολιτικές στη σχολική κοινότητα, για να είμαι ειλικρινής, λέει ο Άδωνης. Το μείζον, λέει, που τους ενοχλεί εδώ πέρα, πέραν του προσώπου μου, είναι η ουσία του, τι είναι και τι εκπροσωπεί στην εκπαίδευση η ελληνική αγωγή. Έλα βρε, για πες μας. Είμαι ιδιαίτερος περήφανος για την ελληνική αγωγή που σε μια εποχή που οι ανθρωπιστικές σπουδές αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη ή μπλέκονται σε πολιτικές συγκρούσεις. Α, αυτό μπορεί να είναι και τότε που καταργήσατε την κοινωνιολογία, Άδωνη, ε. Ναι, ακριβώς αυτό. Εμείς μπορούμε ακόμα να διδάσκουμε Όμηρο, Πλάτωνα, Θουκυδίδη, τραγικούς κλπ. Τραγικούς πραγματικά. Προφανώς όλα αυτά τα χρόνια, λέει, και ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια, και πολλές υπερβολές υπήρξαν και ρομαντισμός, αλλά σύν το χρόνο η σχολή εξελίχθηκε. Προφανώς εννοεί κάτι αρλούμπες που έλεγε τότε, κάτι χίον πίπτη, θυμάστε, χιονίζει και λοιπά, κάτι και άλλα έχει τώρα, μη σας πάω το απάνθισμα. Σημείο τομής, η ανάληψη της διεύθυνσης της σχολής μας από την σύζυγό μου, η οποία η Ευγενία μεταμόρφωσε τη σχολή σε εκπαιδευτήριο υψηλού επίπεδου. Ακούτε τι συζητάμε τώρα σε αυτή τη χώρα, τι συζητάμε σε αυτή τη χώρα. Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, ζωντανή διαδικτυακή παρακολούθηση πολύ πριν την πανδημία, διεθνής αυτό κλπ. Πράγματα, λέει, που και δράσεις που επίτηδες τα κρατάμε μακριά από την τρέχουσα πολιτική αντιπαράθεση και μακριά από την τοξικότητα του κόσμου της αριστεράς. Ας μην κοροϊδευόμαστε επιτέλους, εδώ υπάρχει πολιτική διαφωνία και σύγκρουση με το πώς αντιλαμβανόμαστε την εθνική μας ταυτότητα. Ακριβώς, Άδωνη, ακριβώς, στην οποία τα μαθήματα της ελληνικής αγωγής με απολύτως σύγχρονο τρόπο και μεγάλη επιτυχία δίνουν μεγάλη σημασία κλπ. Τα προγράμματα που ενέκριναν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας είχαν μέσα τα ανθεστήρια, ο οίκος, παίζομεν παιδείαν, μυθοταξιδεύουμε με τα μουσικής, θησεύσω βασιλεύς των Ελλήνων, Ολύμπη η Θεή, το σώμα, η ναυμαχία της Σαλαμίνας, η εργοναυτική εκστρατεία, η Ιρεσιόνη, ο αγωναθλητισμός, ο δίσκος της Φεστού, Ηρακλής ο Ρωμαλαίος Ήρος, Οδυσσεύς ο Πολυμήχανος Ήρος. Θέλετε κι άλλο? I went to the Black Swamp Village where strange people live. Με αυτά και με εκείνα πάντως, πρέπει να παραδεχτείτε ότι ο άνθρωπος έχει τον τρόπο να συζητάμε συνέχεια για αυτόν. Μα είναι τότε που έλεγε δώστε μου τα κλειδιά των επιχειρήσεών σας. Μα είναι για την Οβάρτης. Μα είναι ο τσακωμός με τον Πολάκη. Εκεί φταίει και ο Πολάκης φυσικά. Μα είναι η ελληνική αγωγή. Μα είναι, είναι συνεχώς ένας Άδωνης μέσα στο αυτί σου ρε παιδί μου. Πώς μας έλεγαν μικροί, μη μπει, πρόσχε μη μπει στην παραλία τίποτα μέσα και κάνα μυρμήγι, κάνα ζουζούνι και θα σου αυτό και μετά πρέπει. Έτσι ακριβώς είναι. Μέσα στο αυτί σου συνέχεια. Μια που λέω για τον Άδωνη, ας πάμε σε λίγο πιο συγκεκριμένα και σε λίγο πιο σοβαρά ζητήματα από την ελληνική αγωγή. Για την υπόθεση μου γράφει ο φίλος ο Γιάννης Π. υπογράφει, για την υπόθεση της αρχαιοθέτησης, είναι από την προηγούμενη εβδομάδα αυτό το μήνυμα, δεν είναι ακριβές ότι η αρχαιοθέτηση έγινε επειδή ο Άδωνης είναι αθώος. Μην τρελαθούμε. Μέσα στο πόρισμα, ο εισαγγελέας ζητά αδιάσυστες αποδείξεις και όχι απλά ενδείξεις. Προφανώς εδώ έχουμε μία αντίφαση και το σφάλμα σαφέστατα βρίσκεται στην αναζήτηση αδιάσυστων αποδείξεων σε αυτή τη φάση. Η ύπαρξη αδιάσυστων αποδείξεων ή τουλάχιστον αποδείξεων πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας είναι απαραίτητη για την καταδίκη ενός υπόπτου, όχι για την παραπομπή του στην ακροαματική διαδικασία, δηλαδή σε δίκη, μου γράφει ο φίλος ο Γιάννης, που ξέρει προφανώς πολύ καλά τα πράγματα αυτά. Στην ακροαματική διαδικασία γίνεται κλήτευση και εξέταση μαρτύρων καθώς και αξιολόγηση των στοιχείων για να διαπιστωθεί αν από τις ενδείξεις πάμε σε αποδείξεις. Αν άλλωστε χρειαζόμαστε αδιάσυστες αποδείξεις για παραπομπή σε δίκη, μάλλον η ίδια η δίκη δεν θα είχε νόημα πέρα από την επιμέτρηση της ποινής και δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει αθωωτικό αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι? Ξέρετε γιατί τα λέει ο Γιάννης αυτά? Γιατί σας περιέγραψα το τι έλεγε εκείνο το πόρισμα, αυτά που έλεγε και ο Πολάκης, που τον κατηγορούμε, που είναι κακός, καυτό, που καπνίζει, που είναι μπρουτάλ, που δεν τον γουστάρουμε, αλλά που είχε δίκιο. Έλα που είχε δίκιο σε αυτή την υπόθεση. Ότι το πόρισμα μέσα λέει, είδαμε ότι υπάρχουν περίεργες καταθέσεις στο λογαριασμό, αδικαιολόγητες. Ακόμα δεν έχει πει από πού είναι τα 450 χιλιάρικα. Τα 350 χιλιάρικα. Ο Άδωνης, πώς προέκυψαν αυτά τα λεφτά. Αλλά ο εισαγγελέας λέει, εγώ δεν είδα να είναι από την Οβάρτης. Και εξηγεί ο Γιάννης στο μήνυμά του αυτό, ότι και μόνο αυτό θα ήταν λόγος για να πάμε στο δικαστήριο, να παραπεμφθείς και να μας εξηγήσεις από πού είναι και να αποδειχτεί, άνθρωπέ μου, ότι δεν είναι από την Οβάρτης και ότι ήταν από άλλες δουλειές, από την ελληνική αγωγή για παράδειγμα, που τα πήγε τόσο καλά η Ευγενία με τα μαθήματα. Αλλά όταν ο εισαγγελέας λέει, αφού δεν βρήκα αποδείξεις, δεν πας καν σε δίκη, κάτι περίεργο βρωμάει στο βασίλειο της Δανημαρκίας και των δικαστικών μεγάρων. Αυτό, τόσο ξεκάθαρα. Εάν έχεις ενδείξεις, είναι επαρκές για να πας σε δίκη και στη δίκη να αθωωθεί, τα ξαναλέω. Εάν έχεις ενδείξεις και λες ότι για να κάνω δικαστήριο θα έπρεπε να έχω αποδείξεις, ξεφτιλίζεις όλο αυτό το οικοδόμημα. Άμα ήταν να κάνεις δικαστήριο, πολύ σωστά το λέει ο Γιάννης, αν ήταν να κάνεις δικαστήριο με αποδείξεις, δεν χρειάζονταν να κάνεις δικαστήριο, απλά αποφάσισε την ποινή να τελειώνουν. Στην Καλομήρα που της άρεσε η εκπομπή της Παρασκευής για τον Βενιζέλο, να είσαι καλά Καλομήρα, ευχαριστώ για το μήνυμα. Αντώνης, εδώ τώρα έρχομαι παιδιά στο θέμα Θάτσερ και ποδόσφαιρο. Εντάξει, προφανώς έκανα λάθος. Μου το στείλατε, μου το έστειλε ο Αντώνης, μου το έστειλε ο Δημήτρης από την προηγούμενη εβδομάδα που μου είπε ότι αυτό το παραμύθι ότι η Θάτσερ έδιωξε τους χούλιγκανς από τα γήπεδα της Αγγλίας, σταμάτα το, είναι λάθος, έχουν γραφτεί και μου στείλατε και άρθρα και αυτά και του Χρήστου Χαραλαμπόπουλου, μόνο που είναι του Χρήστου Χαραλαμπόπουλου, του αείμνηστου, του εξαιρετικού αθλητικογράφου, από τους καλύτερους που πέρασαν από την Ελλάδα που περιέγραφε αυτά για τη Θάτσερ, έφτανε, αυτό μου το είχε στείλει ο Δημήτρης. Και μετά μου στέλνετε και άλλα και από το Κόντρα και από, από διάφορα, από το Σπορ 24 κλπ. Το μόνο λέει που μπορείς να τις πιστώσεις είναι ότι στην ποινή που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η UEFA, συμφώνησε η Θάτσερ. Ενώ θα μπορούσε και να διαφώνησε, λέω, ξέρω εγώ, μάλλον δεν μπορούσε να διαφώνησε. Αυτό μου περιγράφεται. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, όλα μετά προέκυψαν μετά το Χίλσμπορο και όχι μετά το Χέιζελ, την τραγωδία του Χίλσμπορο που ήταν 2-3 χρόνια μετά, 4, το 85 στο 89, και που η διαδικασία προωθήθηκε από τον δικαστή Τέιλορ, που έβαλε κάποιους όρους που δεν μπορούσε. Και στο Χίλσμπορο ακόμα η Θάτσερ προσπάθησε να βάλει την ευθύνη στους χούλιγκανς, ακόμα και στους νεκρούς ενδεχομένως, και όχι στην αγαπημένη της τότε την αστυνομία, που αν θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια σάπιζε στο ξύλο τους ανθρακορίχους, την ίδια ακριβώς περίοδο. Επίσης, ένα σημαντικό, δεν μου το αναφέρετε, αλλά νομίζω ότι έχει αξία, το πόσο χουλιγκανισμός ανέβαινε όσο ανέβαινε και η πολιτική της Θάτσερ και η οικονομική καταστροφή των ανθρώπων, είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό δείγμα. Για το θέμα το ίδιο μου γράφει και ο Χρήστος στο μήνυμά του. Μου λέει ότι μια επιπλέον επισήμανση. Τα πράγματα στο αγγλικό ποδόσφαιρο άλλαξαν αφού έφυγε η Θάτσερ. Το τραγικό γεγονός στο Χίλσμπορο το 89, 4 χρόνια μετά το Χέιζελ, ήταν το σημείο καμπής ο καταλήτης. Ανέδειξε τις εγκληματικές για προηγμένη δυτική χώρα παραλήψεις και ανεπάρκειες που οδήγησαν στην τραγωδία και κυρίως στην ξεδιάτρωπη προσπάθεια της κυβέρνησης Θάτσερ να συγκαλύψει και να ρίξει τις ευθύνες οπουδήποτε αλλού, ακόμα και στους νεκρούς. Πάντως μου λέει, και εγώ ήμουν από αυτούς που για πολλά χρόνια μασούσα το σανό περί Θάτσερ που εξαφάνισε τον χουλιγκανισμό, σε εισαγωγικά. Και ο Αντώνης μου στέλνει μήνυμα, Αντώνης Κάπα. Μάλλον έχει δίκιο ο φίλος που σου σχολίασε για τη Θάτσερ και το μύθο της και μου επισυνάπτηκε εκείνος σε ένα άρθρο. Ακούστε, δεν θα διαφωνήσω ασφαλώς, έχετε δίκιο. Μόνο που, ξέρετε κάτι, αν αφήσεις τη Θάτσερ εκεί που αναπαύεται, στον παράδεισο του νεοφιλελευθερισμού, και θες τα δικά μας εδώ, γιατί σας θυμίζω ότι η κουβέντα ξεκίνησε από τη δολοφονία ενός ανθρώπου στη Θεσσαλονίκη. Και επίσης ξεκίνησε από τη συζήτηση για το τι κάνουν οι εξουσίες οι δικές μας εδώ. Ξεκίνησε από ότι ο σημερινός υπουργός αθλητισμού, ο Λευτέρης Αυγενάκης, όταν το 2014 σκοτώθηκε ένας άνθρωπος στο γήπεδο του Ηροδότου στην Αλικαρνασσό, στο Ηράκλειο, πήγε μαζί με τον Ηρόδοτο για να μην τιμωρηθεί η ομάδα και ζήτησε να μην τιμωρηθεί από την ΕΠΟ. Και όταν τιμωρήθηκε, ζήτησε με ερώτηση στη Βουλή να ανακληθεί η τιμωρία. Τουλάχιστον η Θάτσερ συμφώνησε. Θα μου πεις, εντάξει, άλλα τα μεγέθη, άλλοι αυτοί, εντάξει, αλλά τουλάχιστον εκείνη συμφώνησε. Όταν η UEFA είπε έξω 5 χρόνια οι αγγλικές ομάδες και 6 χρόνια η Λίβερπουλ τελικά που έμεινε για τα γεγονότα στο Χέιζελ, συμφώνησε. Τώρα αυτό να το παραδεχτούμε. Άλλο αν γενικά οι στόχοι της ήταν αλλού. Ο Αυγενάκης ήθελε να δικαιωθεί η ομάδα που ευθυνόταν για το θάνατο του ανθρώπου, για τη δολοφονία του Κώστα Κατσούλη. Τι να σας πω τώρα. Διαλέξτε, με τη Θάτσερ ή με τον Αυγενάκη. Και Και δεν μου λέτε τώρα έτσι και αποκαλυφθεί ότι, γιατί ήδη αποκαλύπτεται ότι μέσα στους συνδέσμους του ΠΑΟΚ υπάρχουν μπουμπουκάκια εκεί. Μάλιστα συνελήφθη λέει και πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Για μισό λεπτό τώρα έτσι και αποφασίσουμε τίποτα ποινές για τον ΠΑΟΚ. Και αφήστε τώρα, δεν ξέρω τα οπαδικά σας αισθήματα, όχι συναισθήματα και συναισθήματα. Δεν με νοιάζει που είστε και τι και πώς. Άμα αποφασίσουμε τίποτα αυτό, αποκλεισμό της συγκεκριμένης ομάδας για κάποιο διάστημα ή τιμωρία βαριά, δεν θα βγει πάλι ο στρατός των οπαδών στο δρόμο? Να οι Αθηναίοι, οι χαμουτζίδες που μας επιβουλεύονται με την πρώτη ευκαιρία. Και... άστο σου λέω, άστο, βρωμάει πάρα πολύ αυτή η ιστορία και δυστυχώς δεν ξέρω αν είστε ποδοσφαιρόφιλοι εκεί έξω. Δεν με συγκινεί, πέρασαν κάποια χρόνια που με συγκινούσε ίσως το ποδόσφαιρο. Δεν, εντάξει, είναι ωραίο να παίζουμε στις γειτονιές, να βλέπεις λίγο μπάλα, να βλέπεις καμιά εθνική. Το άλλο όλο είναι τόσο βρώμικο, άστο να πάει στο καλό. Ο φίλος που υπογράφει ως πάλι λάθος, καλώς τον, μου στέλνει ένα κείμενο σε ό,τι αφορά την αποστροφή του Ευάγγελου Βενιζέλου στο τέλος, λέει, του διάσημου αποσπάσματος, μου λέει, αυτού που έπαιξες, που χρησιμοποιεί το καταλυτικό επιχείρημα ότι έχει αφήσει τη δουλειά του και την άνεσή του για να υπηρετεί τις επάλξεις της πολιτικής για το έθνος και για το κοινωνικό σύνολο. Μου λέει, σας άκουσα να γελάτε και να σαρκάζετε, δικαίως δεν μπορώ να πω το απίστευτο αυτό επιχείρημα. Ωστόσο, εγώ ανατρίχιασα γιατί θυμήθηκα ότι το επιχείρημα αυτό δεν είναι τόσο σπάνιο στη χώρα μας. Μάλιστα, ένα φεγγάρι, λέει, ήταν πολύ της μόδας. Και για του λόγου του αληθές, παραθέτω κάποια ντοκουμέντα στο συνημμένο αρχείο. Και ανοίγω, παιδιά, το αρχείο το συνημμένο και έχει 3 διαγγέλματα πρωθυπουργών. Ναι, δεν είναι τυχαία ονόματα, δεν θέλω εγώ να κάνω συγκρίσεις τώρα. Τα ονόματα, ξέρετε, ειδικά το ένα λέει πάρα πολλά. Τι να σας πω τώρα, το ένα είναι του Τσολάκογλου. 1942, εφημερίς της κυβερνήσεως. Επί 18 μήνων παρέμεινα στην Σκοπιά της κρατικής εξουσίας, όπου ετάχθην θελήση και εντολή του στρατού μας να επαγρυπνώ δια τα συμφέροντα του έθνους, ο περεύρων ακυβέρνητων, εν μέσω της φοβεράς θυέλης της καταστροφής και εξετέλεσα εις το ακέραιον και ευσυνειδήτως το καθήκον μου, έλεγε ο Τσολάκογλου όταν έφευγε από πρωθυπουργός. Μετά μας ήρθε ο Λογοθετόπουλος, που μας έλεγε ότι τη σπάση την χάνει γνωστόν ότι επί άλλου επιστημονικού πεδίου επεζήτησα πάντοτε να δράσω και κολακεύομαι να πιστεύω ότι εφόσον επέτρεπον ασθενείς μου δυνάμεις, δεν απέτυχον προς τούτο. Σαν τον Βενιζέλο που λέει: εγώ είχα δουλειά, αφήσαμε τις δουλειές μας για να έρθουμε να σας κυβερνήσουμε. Καλοδεχούμενος όμως νυν, χωρίς ποσός να το επιδιώξω, να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην δεινόσχημα ζωμένη πατρίδα, πράτω τούτο εξαισθήματος πλήρους προς αυτήν υποχρεώσεως και τέτοια. Τι να σας λέω τώρα. Έχει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου στείλατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μετά έχει και τον Δημήτριον Ράλι, ο οποίος μία από τα ίδια περίπου κλπ. Σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος. Θέλω ένα ακόμα απόσπασμα από την Λιλιπούπολη. Να, για όλους αυτούς εδώ που συζητάμε, με αυτό θα σας αφήσω. Εκείνο που ο Χαρχούδας είναι ένα μωρό στην υπόθεση της Λιλιπούπολης. Είναι ένα μωρό το οποίο θέλει τον μπιμπερό του. Ναι, όχι ακριβώς τον μπιμπερό. Θα ακούσετε, θα καταλάβετε. Back home I never seem to get it right, but it doesn't seem to matter tonight, because I'm here and you know I'm already gone. And I'm gonna dive, dive, dive, dive into this pale moonlight, and I'm gonna dance. Αυτά μέχρι εδώ, θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα με Λιλιπούπολη. Κλείνω. Εδώ Λιλιπούπολη. Σας μιλάει ο δημοσιογράφος Μπρίνης. Με κινηματογραφική ταχύτητα αλλάζουν οι εικόνες στο δημοσιογραφικό μου τηλεσκόπιο. Και να, Μια εικόνα θαλασσιά και ροζ κουφετή ηρεμεί το δημοσιογραφικό μου μάτι. Είναι το Λούνα Πάρκ της Λιλιπούπολης, αγαπητοί ακροατές. Και μπροστά σε αυτό το παιδικό γύρω-γύρω όλοι, ποζάρει ο δήμαρχος της Λιλιπούπολης, ντυμένος μωρό. Φοράει νάιλον φουφούλα με πουαδάκια, ζυπούνι γαλάζιο με μικρά λαγουδάκια και πλεχτά παπουτσάκια στα πελώρια πόδια του. Με το ένα του χέρι κρατάει ψηλά μια κουδουνίστρα και με το άλλο ένα γλυφιτζούρι που έχει καρφωμένο στην άκρη ένα καραμελωμένο μήλο. Πώς είμαι, καλός. Τι να σου πω, δημαρχέ μου. Κάνε το κεφάλι σου λίγο προς τα εκεί. Να σε τραβήξω από τη δεξιά σου πλευρά που σε κολακεύει περισσότερο. Έτσι, έτσι. Καλύτερα είναι τώρα. Πάρε πιο ξένια στο ύφος όμως, ε. Ωραία, ωραία. Τώρα θα βγει το πουλάκι. Λιλιπούπολίτες, λιλιπούπολίτες. Επ' ευκαιρία του έτους παιδιού που ξεχύλισε και έγινε δύο, θα σας ομιλήσω κι εγώ ως δήμαρχος με παιδική ψυχή. Μια ψυχή που διψάει αγάπη, προστασία και τρυφερότητα. Ένα μπιμπερό. Μεγάλο πράγμα ζητάω. Γιατί, αχ, γιατί δεν μου θα δίνετε μια και καλή. Να μην τρέχω μολόπελη για συνωμοσίες μες τη νύχτα. Θέλω μπιμπερό. Όχι αυτό το λαστιχένιο, βρε. Συμβολικά μιλάω. Για άλλο μπιμπερό σπαράζω. Με στην ετοιμόρο, πικούνια μου. Για ένα μόνιμο μπιμπερό σε σχήμα κάλπης. Γεμάτος απάνω με το γάλα της επιτυχίας. She was a lady once of noble name, noble dame. She has a silver ring from the king. Give her a nickel, take her out to dine, give her wine, comfort her if she sighs and then cries. Look for her by the fountain on the road, say hello. Don't be afraid to smile and then go. And if you see her talking to herself all alone, leave her alone, her heart is at home. Thank you.